Ati iki mau kawe lorone loro. Koe tekong gandengi weto alio. Sendate ke atiku loro nganti ning jero dodo. Apa rumangsa wis iki duwe suke suke duwe. Nganti atiku mau orat are nganti orat are. Ojo sakaro peutemu anggun kesto sabahagiamu. Terima kasih.